падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх падарожнікаў, займаем месца ў нашай машыне часу і едзем далей. 28 красавіка 1918 году Беларуская нацыянальная рада ў Адэсе прыняла рэзалюцыю з катэгарычным пратэстам супраць таго, што ўкраінская цэнтральная рада законам 2 снежня 17 году прызнала за некаторымі народнасцямі нацыянальна-персанальную аўтаномію, але беларусы ў спіс такіх народнасцяў не трапілі. Хоць на тэрыторыі Ўкраіны, паводле аўтараў рэзалюцыі, беларусаў налічылася каля мільёну. Спіс той, што праўда быў кароткі, габрэі, палякі і велікаросы. Але пытанне ў тым, ці ўкраінскія палітыкі наагул лічылі беларусамі тых беларусаў, што жылі на тэрыторыі УНР ад Берасця да Гомеля. І яшчэ крыху палітычнай геаграфіі. Апрача Беларусі БНРаўскай пад нямецкай акупацыяй з лютага 1918-га, Беларусі пад бальшавіцкай за дэмаркацыйнай лініяй, на якой спыніўся нямецкі наступ, Беларусі пад украінскай, паветы, што адышлі да УНР паводле берасцейскага міру, была яшчэ Беларусь, гэтак званая, заакопная, у зоне старой нямецкай акупацыі 15-го году. Кіраванне гэтай часткай Беларусі ажыццяўлялася з Беластоку, і далейшы палітычны лёс гэтых земляў заставаўся няясны. Пра беларускі рух і падзеі ў Менску тамтэйшае заакопнае насельніцтва даведалася з прамовы генерала фон Гофмана ў Берасці, а пасля чытала ў заакопных газетах «Віленскім гомане», «Рускім весніке», «Дзенніку віленскім». Пра гэта народнаму сакратарыяту расказаў неназваны хадок з Наваградку. Дарэчы, у красавіку беларускія палітыкі яшчэ вагаюцца з прызнаннем новых палітычных рэаліяў і называюць тое, што ўтварылася на ўсход ад дэмаркацыйнай лініі, так званай у двукоссі Расійскай Федэратыўнай Савецкай Рэспублікай закрыць двукоссі. Узнікалі ў беларускай палітыцы і камічныя сітуацыі. Рада БНР засядае 1 траўня. Прадстаўнік польскіх сацыялістаў Александр Прыстар выступае ў пытанні рэканструкцыі і выбараў прэзідыуму. Пасля сканчэння выступу Прыстара, які гаворыць толькі па-польску, устае Палута Бадунова і просіць перакласці ягоную прамову на беларускую мову. Старшыня пасяджэння задавальняе гэтую просьбу. Праз нейкі час выступае сама Бадунова, якая гаворыць толькі па-расейску. А пасля яе выступу радны Макар Костевіч просіць перакласці яе прамову па-беларуску. Заля выбухае нястрымным рогатам. Фракцыя беларускіх эсэраў, 5 чалавек, улучна са злапалучнай аратаршай, як пісалі газеты, узнімаюць шум і пратэст. Тэлеграма нямецкаму кайзеру паспрыяла развіццю беларускага палітычнага плюралізму. Наскрозь левая ад сваіх пачаткаў БНР пачала набываць іншыя колеры і выразна паправела. А левы фланг пакрыўдзіўся і абурыўся. Тамаш Грыб, народны сакратар земляробства, як удзельнік вялікай расійскай рэвалюцыі, назваў учынак паплечнікаў здрадай ідэі рэвалюцыйнага сацыялізму. «Не пад апекай буржуазіі, не пад абцасам нямецкага жаўнера я бачу лепшую будучыню нашай зруйнаванай і знішчанай старонкі і забітага абкрадзенага люду», піша ён у заяве аб выхадзе з народнага сакратарыяту. Скандал вакол тэлеграмы кайзеру прывёў да расколу найстарэйшай беларускай палітычнай партыі, беларускай сацыялістычнай грамады, створанай яшчэ ў 1902 годзе. На руінах грамады за лета 1918-га сфармаваліся тры новыя партыі. Леванароднецкая беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў, эсэраў, сярод лідараў Бадунова, Грыб, Мамонька, Заяц, з апорай на сялянства, цэнтрысцкая беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў, эсэфы, Крачэўскі, Захарка, Варонка і Завітаў, якая разлічвала на падтрымку заможнага сялянства, інтэлігенцыі і службоўцаў, і найменш левая ды найбольш інтэлектуальная беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, браты Луцкевічы, Лёсік, Смоліч, Тарашкевіч. У красавіку прымаецца такая пастанова. Народныя сакратары ад Беларускай Народнай Рэспублікі, разглядзеўшы даклад старшыні Язэпа Варонкі аб устанаўленні дзяржаўнай пячаткі рэспублікі, аднагалосна прыняў прапанову дакладчыка і зацвердзіў малюнак пячаткі беларуска-літоўскага князя Міндоўга пачатку 13-га стагоддзя. У цэнтры пячаткі змешчаны малюнак пагоня у выпуклым і квадратным арнаменце з старажытна-беларускім узорам па баках. Гунька на кані з трыма зубцамі, у адрозненні ад круглай, па кругу надпіс у стылі летапісаў «Беларуская народная рэспубліка». Канец цытаты. Гэтым скончылася эпоха БНР з касою і граблямі. Са сцягам, праўда, узніклі складанасці. Вялікія ўскладненні ў гэтым пытанні ўзніклі ў сувязі з тым, што літоўцы, якія сапраўды не мелі ніякай нацыянальна-палітычнай эмблемы ў выглядзе сцяга, запазычылі некаторыя эмблемы ў беларусаў. Як вядома, тэрмін «літоўская Русь» ужываўся ў тэрытарыяльным разуменні і ніколі не існавала тэрміну «руская Літва». Разам з няправільным вытлумачэннем першага тэрміну літоўцы і прэтэндуюць на правы пераважнай і пераважнай здаўна большасці нацыянальнай і культурнай, это значыць беларусаў. Жоўта-зялёна-чырвоны літоўскі трыкалёр быў прыняты тарыбай у якасці дзяржаўнага сцяга толькі 25 красавіка 18 году, а цэлы год перад тым існаваў варыянт, прапанаваны мастаком Жмуйдзінавічусам – чырвона-зялёны. Антон Луцкевіч, адукаваны еўрапейскі інтэлектуал, мякка кажучы, вельмі не любіў Вацлава Ластоўскага, таленавітага і амбітнага самавука, які змагаўся з ім за лідарства на палітычным і грамадска-культурным полі. Блізкая сяброўка сям'і Луцкевічаў Юліана Вітандубейкаўская успамінала, што ў Ластоўскага, цытую, «была хвараблівая амбіцыя, ён не мог прымірыцца, чаму не ён, а браты Луцкевічы, асабліва Іван, іграюць першую скрыпку сярод беларусаў». Пад канец красавіка абодва беларускія антыподы збіраліся наведаць Менск. Аднак Ластоўскаму немцы далі на гэта дазвол, а Луцкевічу – не. І той піша менскім палітыкам. Папярэджвае, што пан Ластоўскі ані ад рады, ані ад беларускага камітэту, ані ад якой-колічы іншай агульнабеларускай установы ніякага паўнамоччу ў Менск не мае. Менскія прынялі інфармацыю да ведама, але не да дзеяння. Ластоўскага яны прынялі, ён гасцяваў іх ад 4 да 8 траўня. А на развітанне прызналі яго паўнамоцтвы, перадалі з ім для Луцкевіча пакет з важнымі матэрыяламі. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.